گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 448. این برنامه با همکاری همیرا تجویدی، حبیب الله بدیعی، مشد و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی، غزل آواز از حافظ، شعر ترانه و بقیه اشعار از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش. Thank you. تو را ای شاه از فیض الهی مبارک باد تاج پادشاهی. گریزان شد ز نورت ظلمت جهل، ز نور صبح بگریزد سیاهی. شاه مهربان تویی. ای شهنشاه راد پاک نهاد، تاج شاهی تو را مبارک باد. گشته از رای عالم آرایت، ملت آزاد و مملکت آباد. آفرین خدا به شهبانو که ولیعهد ناز پرور زاد، تا مه و مهر را بقا باشد. آریا مهر ما بقای تو با، تا مه و مهر را بقا باشد. آریا مهر ما بقای تو با. تو را ای شاه از فیض الهی مبارک باد تاج پادشاهی. گریزان شد ز نورت ظلمت جهل، ز نور صبح بگریزد سیاهی. Thank you. که باز به شادی روی شاه پیران سر هوای جوانی در سرم با Bye.

این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 448.